أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Ahzab suremizin 55. ayetinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "La cunaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ihvanihinne ve la ebnai ihvanihinne ve la ebnai ahawatihinne ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا." Yine aile hukuku. Peygamberin eşlerine ve diğer Müslüman kadınlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve yasal olarak elde edilen cariyelerine görünmelerinde bir sakınca ve vebal yoktur. Evet, hanımefendi kardeşlerimiz sorabilirler: "Kiminle ayrı oturalım, kiminle birlikte oturalım?" Babanla beraber oturabilirsin. Evet, annenle beraber oturabilirsin. Kardeşlerinle beraber oturabilirsin. Kız kardeşlerinizle beraber oturabilirsiniz. Kız kardeşinizin çocuklarıyla beraber oturabilirsiniz. Bacanakla baldızla oturalım mı? Yok, listede yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kur'an-ı Kerim'in de listesinde yok bu. Oturamazsın, ayrı otur. O ayrı odada otursun, sen ayrı odada otur. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Erkekler ayrı odada otursunlar, kadınlar ayrı odada otursunlar. Müslüman kadınlarıyla da beraber oturabilirler. Kadınlar Müslüman hanımefendileriyle de birlikte olabilirler. Bir de savaştan elde ettikleri cariyeler de kendi ev halkından sayılacağı için onlarla da beraber olabilirler. Bunlara karşı tamamen örtülmeleri gerekmez. Sokaktaki örtünme şekliyle örtünmesi gerekmez. Bunlar kendi annesidir, babasıdır, kardeşidir, yeğenidir. Dolayısıyla savaştan elde edilen cariyesidir. Bunlar için ev içindeki örtünme gerekliliği vardır. Onun dışında dışarıdaki örtünme gerekliliği bunlar için yoktur. Ey kadınlar, yolunuzu yordamınızı Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Çünkü Allah her şeye yeterince şahittir. Ayarını Allah'tan al. Ayarını Allah'ın gönderdiği kitaptan al. Ayarını Allah'ın gönderdiği peygamberin sünnetinden al. Toplumdan ayar alma. Şeytandan ayar alma. Sanatçılardan ayar alma. Futbolculardan ayar alma. Evet, ayarını Allah'tan al. Yolunu Allah'ın kitabı ile, peygamberin sünneti ile bulmaya çalış. Değilse yanlış yola sapabilirsin. Şeytana uyabilirsin, şeytani düzenlere uyabilirsin. 56. ayet: "İnne Allahe ve melâiketehu yusallûn alen nebi, ya eyyühellezine âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslimâ." Allah ve melekleri peygamberi kutsarlar. Yani Allah onun şerefini ve şanını yüceltip makamını yükseltmekte, melekler de dua edip bağışlanmasını dileyip yüksek derecelere yükseltilmesini istemektedirler. Evet, Allah ve melekleri peygamberi bu şekilde yüceltiyorlar. O peygamberdir. O seçkin insandır. O seçilmiş insandır. O örnek şahsiyettir. Onun hayatında, hayat tarzında, yaşama biçiminde en güzel örneklik vardır. Dolayısıyla o yüksektir. Hem Allah tarafından hem de melekler tarafından yüceltilmeye ve yükseltilmeye layıktır. Ey inananlar! Siz de ona dua ederek derecesini yükseltilmesini isteyin. Peygamberimize salavat getirelim. Onun derecesini yükseltilmesini isteyelim. Ezan bittikten sonra, ezan okunup bittikten sonra onun derecesini yükseltilmesi için ezan duasını okuyalım. Ve devamlı salavat getirelim. Sizin getirdiğiniz salavatlar bana ulaştırılır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca arada vasıtaya gerek yok. Ama şimdi ne yapıyor insanlar? Ne kadar salavat getirdiysen bize bildir telefonla diyor. Biz not alalım, peygambere götüreceğiz. Hac ve umre kafilesi hareket etmek üzere. Birkaç gün sonra götüreceğiz. Neyi götürüyorsun? Kimsin sen? Necisin de götürüyorsun? Allah ulaştırıyor onu. Kim yeryüzünde, hangi dakikada, hangi saniyede ne istediyse, ne söylediyse, nasıl salavat getirdiyse o zaten peygambere ulaştırılıyor. Dolayısıyla sen de ben de salavat getirelim. Peygamberimize getirdiğimiz her bir salavat her an ona ulaştırılmakta. İşte Allah ve melekleri peygamberin derecesini yükseltilmesini istiyorlar. Onun derecede yükseltilmesini istiyorlar, talep ediyorlar ve onu yüce makamlarda olmasını istiyorlar. Biz de isteyelim. Ezandan sonraki yaptığımız dua da aynı şekilde peygamberin derecesini yükseltilmesini istemek demektir. Peygamberimizin adı anıldıkça salavat getirmemiz onun derecesini yükseltmek demektir. Bizi sevaba sokuyor. Peygamberimizin adı anıldıkça getireceğimiz salavatlar ve peygamberimizi de anında ulaştırılıyor. Arada bir vasıtaya gerek yok. Evet. Birileri biz götürelim ne kadar ne çektiyseniz biz götürelim diyor. Adam da söylüyor. 35 kere besmele, 72 sefer salavat, 150 sefer la ilahe illallah, 51 sefer Yasin, 49 sefer tebareke. Ne olacak bunlar? Götüreceklermiş. Kim falanlar filanlar. Nereye götürüyor? Peygamber'e. Böyle bir vasıtaya gerek yok ki. Allah anında bizim salavatlarımızı ona ulaştırıyor zaten. Bir başka vasıtayla göndermeye gerek yok. Biz onu hayırla yad edeceğiz. Onun ismi anıldıkça salavat getireceğiz. Çünkü Allah da melekleri de onun makamını yükseltmekte, melekler de dua edip onun bağışlanmasını istemektedir. Melekler bizim de bağışlanmamızı istiyorlar. Biz Müslümanların, müminlerin de bağışlanmasını her daim istiyorlar melekler. Biz de sallu aleyhi ve sellimu teslima. Evet, hayırla yad edip kendinizi onun rehberliğine tam bir teslimiyetle terk edin diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Öyleyse biz de her zamanda ve her zeminde Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret içinde olacağız. Peygamberimize salavat getireceğiz. Ezan bittikten sonra ezan duasını okuyarak peygamberimizin derecesini yükseltilmesini istemiş olacağız. Evet, 57. ayet. İnnellezine yu'zûne Allâhe ve Rasûlehu le'anehumullâhu fi'd-dünyâ ve'l-âhireh ve'a'adde lehum azâben muhînâ. Allah'ı ve Resulünü incitenlere gelince Allah onları bu dünyada ve ahirette rahmetinden yoksun bırakacak ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırlayacaktır. Allah'ı ve Resulünü incitenler, söyledikleri sözleriyle incitenler, Allah'ın sistemine, anayasasına karşı gelmek suretiyle incitenler, Allah'ın dinini bugün için geçerli saymayanlar, Allah'ın anayasasından, kitabından 3-500 kadar ayetin çıkarılmasını isteyenler, bu hayat tarzı olamaz diyor. Bunu çıkarmamız lazım, o zaman belki anayasa olarak kabul edilebilir diyor. Kafirlerin büyüklerinden biri. Büyük kafir, köhne münafık böyle diyor. Ayetlerden bir kısmının çıkarılmasını istiyor. Sen kimsin? Yetkin nedir de böyle bir teklifte bulunuyorsun? Böyle bir yetkiyi sana kimse vermemiş. Dolayısıyla sen her lafınla Allah ve Resulünü incitiyorsun. Bu dünyada da ahirette de Allah seni rahmetinden yoksun bırakmıştır ve bırakacaktır ve alçaltıcı bir azap cehennem de onun için hazırlanmıştır. Cehennem kimler için? İşte bunlar için. Allah'a peygambere karşı gelenler için, Allah'a peygambere isyan edenler için, Allah'ı ve Resulünü incitenler için, Allah'ın dinini, şeriatını, anayasasını reddedip, kabul etmeyip kendi anayasalarıyla hayatlarını devam ettirenler için ve o anayasanın içerisindeki bazı maddelerin çıkarılması için teklif hazırlayanlar içindir. Evet. Cehennem de onlar için vardır ve Allah onlar için azabı da hazırlamıştır onlara. 58. ayet. وَالَّذ۪ينَ يُؤْزُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayanlara gelince, bir suçu yok ama suçlu diyorlar. Müslümana suçlu diyor, terörist diyorlar. Müslüman terörist olamaz. Müslüman tüm insanlığın cennete girmesi için gayret eder. Hepsinin cennete gitmesini ister. Ama Müslümana terörist damgasını basıyorlar. Müslümana sıkıntılı bir şekilde, bu şekilde damga basıyorlar insanda. Dolayısıyla yeryüzündeki mümin erkekleri ve mümin kadınları, hayat hakkı tanımamak suretiyle öldürenlere, hayat hakkı tanımamak suretiyle onlara kötü isnat ve iftiralarda bulunanlara, evet, onlar büyük bir günaha giriyorlar. Afganistan'da öyle, Irak'ta öyle, Keşmir'de öyle, Filistin'de öyle. Mümin misin, Müslüman mısın, erkek kadın fark etmiyor. Müslüman isen, mümin isen, kafire karşı büyük bir suç unsurusun sen. İşte bu yüzden onlar müminlere hayat hakkı tanımamaya çalışıyor. Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir suçtan dolayı kötülemeye çalışıyor. Terörist diyor. Ne demek terörist? Müslüman terörist olamaz. Müslüman merhametlidir, şefkatlidir. Kimseye işkence, ızdırap etmez. Kimseye hiçbir şekilde anarşistlik ve teröristlik yapmaz. Ama Müslümanı yeryüzünün en kötü suçlusu olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden de apaçık bir günaha girmiş oluyorlar. Ahzab suresinin 59. ayeti. Evet, bu ayeti kerime ile kadınların dış örtüsü beyan ediliyor. Hanım kardeşlerimiz dikkatli dinlesinler. 33. surenin 59. ayeti. Hanımefendilerin dış kıyafetlerinden bahsediliyor. Hanımefendileri dışarıya çıkacak mı? Evet. İki ders önce anlatmıştık bunları. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنُّ 33-33'te. Evlerinde oturacak. Çoluk çocuğuna bakacak. Ev işine bakacak. Erkeğine koca olacak. Çocuklarına mürebbi olacak demiştik. Ama zaruri olduğunda da çıkabilecek. Dişi ağrıdı, diş çektirmeye gidecek. Hastalandı, rahatsızlandı, hastaneye gidebilecek, doktora gidebilecek. Annesi babası vefat ettiği tapu muamelesi yapılmak için tapuya gidebilecek. Yani zaruri olan yere kadın çıkabilecek. Ama çarşıda pazarda dolaşıp durmayacak, işi olmayacak. Böylece çıktığı zamanlarda da giyim şekli nedir? İşte 59. ayet bize bunu da öğretiyor ve belletiyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kul li ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minin. Eşlerine söyle, kızlarına söyle, öteki bütün mümin kadınlara da söyle. Evet. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve öteki bütün mümin kadınlara da söyle. Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış kıyafetlerini baştan ayağa üzerlerine salıversinler. Kadının dış kıyafeti tarif ediliyor. Ayeti kerime ile kadının sokağa çıktığında, çarşıya, pazara, markete çıktığında, hastaneye, doktora çıktığında dış kıyafeti nasıl olacak? Onu tarif ediyor Rabbimiz Ahzab suremizin 59. ayetinde. Baştan ayağa, bolcana örtülerini salıverecekler. Zalike edne en yu'rafne fela yu'zeyne ve kanallahu gafurur rahima. Bu örtünme şekli onların iffetli, kendini koruyan temiz kadınlar olarak tanınmalarını ve rahatsız edilmemelerini temin eder. Bu kadın kimdir? Uzunca bolca mantosunu giymiş. Uzunca bolca kıyafeti neyse, adına ne deniyorsa, her yörenin, her bölgenin kendine göre kıyafet şekli var. Manto mudur, çarşaf mıdır, şalvar mıdır, örtü müdür neyse, bunları bol vaziyette baştan aşağı salıverecek hanımefendi. Dışarıdan gören bunun kimin hanımı olduğunu bilemeyecek. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimeyle kadının dış kıyafetini bize çiziyor. Bol olacak diyor. Baştan aşağı salıverecek diyor. Organları belli olmayacak diyor. Vücudunun hiçbir organı belli olmayacak. Kalçası, göğsü belli olmayacak. Kolu, baldırı, bacağı belli olmayacak. Yüzü dahi belli olmayacak. Bir başkasının tanımasına sebebiyet vermeyecek. Kadının yüzü dahi kapalı olacak. Tüm tefsirlere baktığımızda bu ayeti kerimeyi açıklarken kadının yüzü kapalı olacak. Ancak hac ve umrede ihramlıyken açılacak diyor. Milyonlarca insanın birlikte olduğu bir yerde kişi kendi hanımını yüzü kapalı olunca tanıyamaz. O yüzden orada açılacak. Bir ruhsat var orada. Onun dışında kadının yüzü kapalı olacak. İşte bu bir başkası tarafından tanınmalarını ve rahatsız edilmelerini temin eder. Uzun, bol, geniş ve yüzünün örtülmesi kadının tanınmamasını ve bir başkası tarafından gözle rahatsız edilmemesini temin eder. Ama unutma ki Allah çok acıyan ve çok bağışlayandır. Dış kıyafet bu. Kadının dış kıyafeti her yöreye, her bölgeye göre ismi değişik olmasına rağmen uzun olacak, bol olacak, vücut hatlarını, çizgilerini belli etmeyecek, baştan aşağıya salıverilecek. Böylece bir başkası onu tanıyıp da görüp de onu gözüyle rahatsız etmeyecek. İşte Rabbimizin Ahzab suresinin 59. ayetindeki kadınların dış kıyafetini tarif etmesi bu. 60. ayet. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَد۪ينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلًا. Münafıklar, kalpleri hasta olanlar ve yalan haberleri yayarak Medine'de huzursuzluk çıkaranlar düşmanca hareketlerinden vazgeçmezlerse, ey Muhammed, senin onlar üzerine üstünlük kurmanı sağlarız. Zaten o zaman o kette onlar senin komşuluğunda az bir süre kalabilirler. Maskeleri iniyor. Münafıkların maskesi indiriliyor Rabbimiz tarafından. Münafıkların görüntüleri ortaya çıkarılıveriyor. İlk zamanlarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılıyor. Birinci safta namaz kılıyor Abdullah bin Übey. Ondan sonra da dışarıda kafirlerle, Yahudilerle işbirliği yapıyor. İşte Münafıkun suresinde, Ahzab suresinde onların maskeleri indiriliyor. Bu ayette o gerçeği bildiriyor bize. Onlar bu münafıklıktan vazgeçmezler ise, kalplerinde hastalık olanlar bu şekilde Medine'de huzursuzluk çıkarırlarsa, bu düşmanca hareketlerinden de vazgeçmezlerse, onların üzerine senin üstün olmanı sağlarız. Üstünlük kurarsın, o zaman onlar az bir süre kalabilirler, o Medine'de az yaşayabilirler. 61. Mel'unine eyrema sukifu ukizu ve kutilu takdila. Bu tip kimseler Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından görüldükleri yerde yakalanacaklar ve mutlak bir ölümle öldürüleceklerdir. Münafıkların bu şekilde işi bitirileceğine işaret. 62. ayet. Sünnetellahi fillezine halev min qabl ve len tecdeli sünnetillahi tebdila. Daha önce gelip geçen bu tür günahkarlar için Allah'ın tatbik ettiği yol budur ve sen Allah'ın tatbikatında hiçbir değişiklik de bulamazsın ve göremezsin. 63. ayet. Yes'elukan nasu anis sa'ah kul innema ilmuha indallah ve ma yudrike le'alle sa'ate tekunu gariba. İnsanlar sana kıyametin saatini soruyorlar. Kıyamet ne zaman kopacaktır diye soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet pek yakında kopacak. Kıyamet yakın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben ahir zaman peygamberiyim. Son peygamberim. Kıyametle benim aram şu şekildedir diyor. İki parmağını birbirine sürtüyor. Evet, işaret parmağıyla orta parmağını birbirine sürtüyor. Benle kıyamet bu şekilde yakınız. Kıyamet yakındır. Soruyorlar kıyamet ne zaman? Her dönemde bu soru sorula gelmiş, bazı kimseler de güya buna cevap bulmuşlar. Kimileri Kur'an'dan bulduğunu zannediyor. Kıyamet şu zaman kopacak diye. Kimileri Kur'an'dan bir işaretle bunu bulduk bildik diyorlar. Yıllardır bunu söyleyenler var ama bu Lokman suremizin 34. ayetinde okumuştuk, öğrenmiştik. Beş bilinmeyenden biri. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. Tahmin edemez kimse. Bilmesi mümkün değildir. Ancak Allah bilir onu. İşte burada da Rabbimize, Peygamberimize sorulan sorulara karşı يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاءِ. İnsanlar sana kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. Kul de ki onlara اِنَّمَا عِلْمُهَا اِنْدَ اللّٰهِ. Onun bilgisi Allah katındadır. Ne zaman kopacağını ben bilemem. Allah bilir onu de insanlara bu şekilde söyle. وَمَا يُدْرِيكَ لِعَلَّ السَّاءَةِ تَكُونُ قَرِيبًا. Belki de çok yakındır. Ne bilirsin? Allah biliyor onu, ben bilmiyorum. Peygamber olarak bana da bildirmemiştir demek suretiyle Peygamberimizin bu kıyametin ne zaman kopacağını soranlara verdiği cevap. 64. ayet. İnne Allahe le'anel kafirine ve adde lehum sa'ira. Gerçek şu ki Allah kendisinden gelen gerçekleri inkar edenleri rahmetinden kovmuş ve onlar için yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Allah'ın laneti, rahmetine uzak olmak kimin üzerinedir? Kafirlerin. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri Allah lanetinden uzak kılmış. Evet, rahmetinden uzak kılmış, lanetlemiş onları. İnnallâhe le'anel kafirin ve a'addelehum sa'ira. O yakıcı bir ateş olan cehennemi de onlar için hazırlamıştır. Halidine fiha ebede la yecidune veliyen ve la nasira. Onlar orada temelli kalacaklar. Ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Kafirler, inanmayanlar, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler orada ebedi olarak kalacaklar. Ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. 66. ayet. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَ. O gün yüzleri ateşe çevrilip, evet, kafirlerin hepsi, cehennemliklerin hepsi ateşe doğru yönelecekler. Kıyamet günü mahşer yerinde o tarafa doğru dönecekler, oraya doğru gidiyorlar. Ateşe evrilip çevrilirken, eyvahlar olsun bize, keşke Allah'a itaat edip elçisine uysaydık derler. Burada demeleri gerekeni o gün mahşer yerinde diyecekler. Olur mu? Bugün söyleyeceksin. İman bugün geçerli. Bu dünya imtihan yeridir. Ahiret ise sevap ve mükafat yeridir. Veya ceza yeridir. Burada söyleyeceksin inandığını. Burada Allah'a inandığını söyleyeceksin. Öbür tarafta da cenneti elde edeceksin. Eğer sen burada değil de cehennemi görünce orada söylersen, o günkü imanın bir faydası yok. Elçiye uysaydık demenin, Allah'a itaat etseydik demenin bir faydası yok o gün. وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَائِنَا فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلًا. Ve o gün cehenneme yüzü koyun atılacak olanlar, cehenneme doğru sürüklenip giderlerken ayrıca şöyle de diyecekler. Ey Rabbimiz! Biz liderlerimize, yöneticilerimize ve ileri gelenlerimize uyduk. Onlar da bizim yolumuzu şaşırttılar. Yani güya suçu liderlere, önderlere atıyorlar, atmaya çalışıyorlar. Yöneticilere atmaya çalışıyor. Biz onlara uyduk. Ne bilelim, bizi cennete götürecekler sandık ama onlar da bizi cennete götürmediler. Buraya getirdiler demek suretiyle orada bir gerçeği daha itiraf edecekler. Biz büyüklerimize, liderlerimize, yöneticilerimize, ileri gelenlere uyduk ve onlar da bizim yolumuzu şaşırttılar. Şu anda kendimizi burada bulduk. Devam ediyor mahşer yerinde cehennemliklerin konuşmaları, sözleri. Diyorlar ki, Rabbena atihim zu'feyni minel azab vel anhum la'nen kebira. Ey Rabbimiz, bizi buraya getiren yöneticilerimize, ileri gelenlerimize iki kat azap ver ve rahmetinden tamamen onları mahrum bırak. Evet. Yani orada beddua ediyorlar. Bizi bu hale mi getirecektiniz? Bizi cehenneme mi sürükleyecektiniz? Bizi buraya kadar getirdiniz, bizi cehenneme düşeceksiniz. Suçlular sizsiniz. Ya Rabbi bunlara kat kat azap ver diye o gün dua edecekler, beddua edecekler. Bir başka yerde zaten cehennem içerisinde münakaşa eden bu tip kimselere hepinize kat kat azap vardır diyor Rabbimiz. Sizin hepinize kat kat azap vardır. Aklı hayale gelmedik. Azaplar hazırlanmıştır sizin için o cehennem içerisinde. Konu değişiyor 69. ayette. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azav Musa feberrahu allahu mimma kalu. وَكَانَ عِمْدَ اللّٰهِ وَج۪يهًا. Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet eden İsrail oğulları gibi olmayın. Unutmayın ki Allah onu kendisine karşı ileri sürdükleri iddialardan temize çıkardı. Çünkü o Allah katında pek değerliydi, büyük şeref ve itibar sahibiydi. O gün İsrail oğulları kendi peygamberleri olan Musa'ya saygısızlık ettiler. Siz de ey müminler! Onlar gibi olmayın. İsrailoğullarının peygamberlerine yaptığı eziyet gibi peygamberinize eziyet etmeyin. Peygamberinize itaat edin. Onun dediği yolda gidin. Onunla beraber olun. Onunla birlikte hareket edin. Evet. Onlar peygamberleri Musa'ya eziyet ettiler ama Allah onların eziyetinden Musa'yı kurtardı. Ona pek çok değer verdi. O Allah katında değerli biriydi, şeref ve itibar sahibiydi. Ya eyyühellezine amettegullâhe ve kûlû kavlen sedîde. Ey iman edenler, sizler yolunuzu daima Allah'ın kitabıyla bulun ve her zaman hakkı ve doğruyu konuşun. Yamulmayın. Hayatın hiçbir kademesinde makam mevki için yamulmayın. Para için yamulmayın, ticaret için yamulmayın. İttekullah, yolunuzu Allah'la, kitabıyla bulun ve kulu kavlen sedide. Dost doğruca, mert biçimce doğruyu söyleyin. Doğru nedir? Allah'ın kitabıdır. Doğru nedir? Peygamberin sünnetidir. Her zaman doğruyu söyle. Her zaman doğrudan yana ol. Her zaman doğruyla birlikte ol. İşte ey iman edenler, iman ettim diyenler, yolunuzu Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle bularak daima doğruları söyleyin. Yeryüzünde siz Allah'ın gönderdiği doğru olan kitabın ve gönderdiği peygamberin sünnetinin yayıcılarsınız. Dolayısıyla onları söyleyeyim. Kanaatime göre böyle, aklıma göre böyle, mantığıma göre böyle demeyin. Doğru neyse onu söyleyin geçin. Ki böylece yuslih lekum a'malekum ve yağfir lekum zunubekum ve men yuta'illahi ve rasulahu fekad faze fevzen azima. O zaman Allah işlerinizi değerli kılar ve günahlarınızı affeder ve bilin ki kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir zafere erişmiş olur. Dolayısıyla siz Allah'tan yana olursanız, Allah'ın gönderdiği hakkı ve hakikati yeryüzüne yaymaya çalışırsanız, insanlara bu hakkı ve hakikati dost doğruca söylerseniz, yamukluk yapmaz iseniz, yuslih lekum a'malekum ve yağfir lekum zunubekum. Evet, Allah sizin işlerinizi değerli kılar, günahlarınızı affeder. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kim de Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir zafere erişmiş ve ulaşmış olur. 72. ayet. اِنَّا رَزْنَ الْاَمَانَةِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Gerçek şu ki biz akıl ve irade ile yerine getirilecek dini sorumluluk emanetini göklere ve yere, dağlara sunmuştuk. Ama sorumluluğundan korktukları için onu yüklenmeyi reddettiler. O emaneti insan üstlendi. Zaten o her zaman kendisine haksızlık etmeye yatkın bir yaratık olup işlerin sonucu konusunda da sağlam bilgiden yoksundur. Emanet. Allah emanet olarak Kur'an'ı bize göndermiş. Biz insanların eline vermiş. Buna göre hayatımızı tanzim edin. Bu esaslara göre insanlığı ve yeryüzünü idare edin diye. Bu bir emanettir. Bu emaneti insanoğlu almış. Peygamberler vasıtasıyla insanlar bu emaneti almışlar. Bu emanetle yeryüzünü idare etmeye, Allah'ın halifesi olmaya talip olmuşlar. Dolayısıyla yerlere, göklere sunulmuş. Onlar sorumluluğundan korktuğu için yüklenmeyi reddetmişler. İnsanoğlu bu yüklenmeyi üzerine almış. Evet, şu anda biz bu sorumluluktan dolayı anlatıyoruz bunları. Bu sorumluluğumuzdan dolayı bu Kur'an ayetlerini insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Ama yaratılış yönünden, evet, gerçekten insanlar zalûmen cehûlâ. Gerçekten bu insanlar yaratılış gayesine aykırı hareket etmeye yatkın bir yaratık olup, İşlerin sonucu hususunda da sağlam bilgiden yoksundur. Zalûmen cehûlâ. Evet, zalimdir, haksızlık eder. Cehûlâ, cahildir, cahillik yapar. 73. ayet. Suremizin son ayeti. لِيُعَزِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Emanete ihanet etmeleri yüzünden Allah münafık erkeklerle münafık kadınları ve kendisine ortak koşan erkek ve kadınları azaplandıracak ve emanete ihanet etmeyen inanmış erkek ve kadınlara tevbe nasip edip tevbelerini kabul edecektir. Çünkü Allah gerçekten çok bağışlayan ve çok acıyandır. Allah münafıklara ve kafirlere azap ediyor. erkek olsun kadın olsun fark etmiyor. Yeryüzünde Müslümana zulmeden erkek olsun kadın olsun fark etmiyor. Allah'ın sistemini ayaklar altına alıp çiğnemeye çalışan erkek olsun kadın olsun fark etmiyor. Dört dörtlük kafir olsun veya iki yüzlü münafık olsun fark etmiyor. İkisi de kafirdir. Biri kendisini belli ediyor, biri kendisini belli etmiyor. Allah onların hepsine azap ediyor ve azap edeceğini bildiriyor. Müşrik olanlara da, iki yüzlü olanlara da aynı şekilde Allah bu şekilde azap edeceğini bildiriyor. Ama tevbe kapısının devamlı açık olduğunu da ortaya koyuyor. Ve yetuballahu alel müminine vel müminat. Allah mümin erkekleri ve mümin kadınları da tevbelerini kabul edeceğini beyan ediyor. Ne zaman tevbe ederlerse, yaptıkları hatadan dolayı ne zaman dönerlerse, yaptıkları hatadan dolayı, kusurdan dolayı ne zaman Allah'a dönerlerse, Allah onların tevbelerini de kabul edecektir. Çünkü ve kâne Allahu gafurur rahîme, Allah bağışlayandır, esirgeyendir, affedendir. Tevbe ve istiğfar edenlerin tevbesini kabul edip istiğfarına da bağışlanmasıyla cevap verendir. Böylece bu suremizi bitirmiş olduk. Bugünkü dersimizde Ahzab suremizin 55. ayetinden başladık. 73. ayet kerimesini bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Sebe suresinden inşallah Rabbimizin kitabını hep birlikte öğrenmeye, okumaya, anlamaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.